To był recital Joanny Kondrat, nagrany w Trójce w 2013 roku przez Przemka Nowaka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W drugiej części Trójkowego Archiwum Koncertowego zaśpiewa kobieta równie ciekawa i utalentowana, ale z zupełnie innej bajki muzycznej. Wystąpi Natalia Przybysz z piosenkami Janis Joplin. Artystka przygotowała płytę zatytułowaną Cosmic Blues z okazji 50-lecia debiutu Janis Joplin. Pięknie powiedziała: to piosenki o miłości, wolności i mocy, jaką ma tu i teraz. O tym, że wszystko się zmienia, ale uczucia pozostają takie same na zawsze. A blues jest siłą ponadczasową. Oto wspaniała Natalia Przybysz z piosenkami Janis Joplin. Please don't you do to me, babe. Please. Słuchajcie, powiem tylko tak. Myślę, że mam ogromny szacunek do Janis Joplin i do jej twórczości i to, że ją śpiewam. To chyba nie jest jednak profanacja, chociaż już słyszałam takie opinie. Myślę, że dobre piosenki zasługują na to, żeby je grać mimo wszystko. I myślę, że jest nawet szansa, że bardziej je kocham niż każdy z was, ponieważ przemęczyłam się, ucząc się ich bardzo długo i to było naprawdę łatwiejsze urodzić dziecko, moje drugie, niż zaśpiewać którąkolwiek z tych piosenek. Na gitarze Damian Pielka. Na klawiszach Mariusz Obijalski. Na basie Filip Jurczyszyn. Na perkusji Wojtek Sobura. I sekcja dęta, czyli creme de la creme. Tomek Dworakowski, Puzon. Rafał Gańko, trąbka. I Marcin Gańko, saksofony. Dziękujemy. Teraz będzie piosenka, od której zaczynają wszystkie wokalistki śpiewać te numery i na której kończą. Like you were the only man. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są tu jakieś matki? Ta piosenka jest dla matek. Natomiast ja odkryłam, że w tej piosence chodzi o to, jak się zostanie matką, to później jeszcze się zostaje się matką, matką, w sensie mamą. I to jest jakby następne wcielenie matki, to jest mama. Mama, mama, mama. Rozumiecie? Chodzi o to, że mama, mama. Tell mama. What you want, what you need, tell mama. Nie wiem tego wyrazić inaczej niż mimicznie. Why? Dziękujemy. See that I do. Może dlatego James Brown ciągle robił to. Ha! Bo może na przykład tracił głos albo coś, nie wiem. Ja rozumiem, ja wiem, która jest piosenka. Spoko, spoko. Taka podpowiedź od zespołu, to jest też miłe. Try some more. Just a little bit harder. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję. Pojawi się nowy instrument i na nim Mariusz Obijalski. Bardzo stary nowy instrument. Będzie to piosenka One Night Stand i to będzie teoretycznie ostatni numer. When I'm on a road playing in a town without a name, and I'm feeling low, everybody looks the same. When you're looking good, you come on strong, try to make your play. Just because we left tonight, please don't you think it's gonna stay that way. Don't you know that you love them more? Make Dziękujemy bardzo. Mariusz Ubijalski, Damian Pielka, Wojtek Sobura, Filip Jurczyszyn, Marcin Gańko, Rafał Gańko, Tomasz Zolakowski, Przybysz, Natalia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wam. Dziękujemy wam, że jesteście z nami. Dziękuję. Słuchajcie, w takim razie zagramy teraz piosenkę, której ja się najbardziej... że tak powiem, wahałam, a potem stała się moją ulubioną. there's never sentimental, baby. When I go out of what I'm trying to do, can't you see I'm left here? Mam jedną rzecz, że akurat ja zawsze strasznie przeżywam, jak umiera jakiś wokalista, który jest postacią i znaczy coś dla mnie. Chyba najbardziej płakałam, jak umarł Pavarotti, ale strasznie żałuję, że to nie w moich czasach śpiewała Jace, że nie mogłam jej usłyszeć naprawdę, chociażby tak w telewizorze albo na YouTubie z koncertu sprzed tygodnia. Dla mnie to jest, im dłużej śpiewam te piosenki, tym bardziej mam taką właśnie w sobie tęsknotę i strasznie szkoda, że już niepopularne jest tak się zużywać. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wysłuchaliśmy koncertu nagranego w 2012 roku przez Jacka Gładkowskiego. Wystąpiła Natalia Przybysz z piosenkami Janis Joplin. Koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Dziękujemy i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za dwie minuty wybije czwarta. Trójka budzi. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Skoro pani Kasia zachęca do wstawania, no to nie ma innej opcji. Waking the Witch, tradycyjnie jak co piątek. Witamy się z państwem utworem z albumu Kate Bush, Hounds of Love. Halina Leszczyńska i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z państwem do godziny szóstej. Na szarość naszych nocy, na naszą bezimienność, na szarość i niejakość jutrzejszych naszych marzeń, na twarzy przezroczystość, na twarze bez wyrazu, na nasze oddalenie, na naszą nieobecność,